इसके बीच में पेड़ के आकार में रहते समय कुछ परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन का असर बाद में आने वाले बीज में रहेगा, ये कहे थे। अब वो उस पेड़ के बीज के क्या हमारा प्रत्यक्ष है, दिखाई पड़ता है, उसी से वही होता है, किंतु उस बीज में दूसरा बनाने की भी शक्ति है, वो दूसरा बना सकता है स्थूल में देखने पर, किंतु हमारे अंदर जो बीज है उसमें अधिक संस्कार है, अधिक संस्कार रहने के कारण ये इसके द्वारा परिवर्तन होने के पहले ही बीज वहां व्याप्त व्यापक है। अभी जैसा कल बताया था कि जिस प्रकार बीज अभी परिणत हुआ है, वही प्रकार का बीज का बाकी भाग वहां है, वो सारा परिणाम नहीं आया, तो बीज से फिर आनंदर जो होने वाले सेम वही होगा ऐसा नहीं, यहाँ तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, किंतु मन के विषय में कुछ और व्यापकता है उस, तो बीज भाव में रहता हुआ भी बहुत कुछ बनने की शक्ति वो धारण करता है। तो ये सब सामान्य बीज है, उसमें भी परिवर्तन करने के अभी तरीका आ गया, उसमें परिवर्तन करते हो, परिवर्तन करके कुछ न कुछ उसमें बदलाव ला सकता है, और उसमें जैसे सफेद फूल का बीज है तो उसमें लाल फूल लाया जा सकता है, इस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, वो विशेष स्थिति में होता है, ऐसा परिवर्तन हमारे अंदर भी हो सकता है, किंतु बीज के रूप में इतना ही दृष्टांत है कि बीज वो वृक्ष में व्याप्त रहता हुआ कालांतर में परिणाम को प्राप्त करता है, और हमारे पास जो बीज है वो अनंत संस्कारों से युक्त है, इसके कारण एक परिणाम में अभी आया हुआ है और बाकी सब परिणाम आगे हो सकता है या पीछे हो गया है, ऐसा चलता है। अपंचीकृत पंचभूत और तन्मात्राओं को अभी एक नहीं लेना, क्योंकि वैसा तो कहने के लिए एक है कि तो हम यहाँ पंचीकरण प्रक्रिया नहीं मानने से उसके साथ इसको मिश्रण नहीं करना अच्छा है, ये अलग ही प्रक्रिया है, इनकी अपनी प्रक्रिया है, क्योंकि एक एक से एक एक उत्पन्न होने आप उसको अपंचीकरण मान के फायदा क्या है, वो तो पंचीकरण आगे हो रहा है तब इसका अपंचीकरण माना जाए, इसलिए ये तन्मात्रा के रूप में। और एक और प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि जो कर्म होता है जीव के अंदर के कर्म होते हैं वो कर्म फल में परिणत होते हैं, लेकिन कर्म तो जड़ है ना, तो वो मतलब कैसे है? कर्म पूरा जड़ नहीं है, अभी ये कर्म मैंने कहा था इसका और स्पष्टीकरण आएगा, यहाँ जिसको हम जड़ कहते हैं एक मानदंड मान करके जड़ कहते हैं, सृष्टि होने के बाद कोई भी चीज पूरा जड़ है ही नहीं, पूरा जड़ कोई भी चीज को आप कह नहीं सकते, वो किसी भी प्रक्रिया वेदांत प्रक्रिया में भी ऐसे ही है, सृष्टि होने के बाद क्या है, सब ईश्वर चेतन से ही उत्पन्न हुआ, ईश्वर से उत्पन्न हुआ, ईश्वर अभिन्न निमित्तवादान कारण है, तो उसमें हम कहते हैं कि अभिन्न निमित्तवादान कारण होता हुआ भी उपादान की चेतनता इसमें नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए हम कहते हैं अप्रकटित चेतन, उनको ऐसा उत्तर देना पड़ता है, मतलब वो चेतन अभी आविर्भूत नहीं हुआ, मैनिफेस्टेड नहीं, अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस बोलना पड़ेगा, उसके बिना आपको सृष्टि की प्रक्रिया आपकी बनी ही नहीं, बिल्कुल यहां भी ऐसा है, आपको आगे मालूम होगा, क्योंकि महत्तत्व से आगे जो सृष्टि हो रहे ना ये कंप्लीटली अचेतन नहीं है, इसमें चेतनता भी है, इसके लिए हमने कल दृष्टांत दिया था कि बीच में देखो ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है और उसी के अनुसार वो डेवलप कर रहे हैं, और सारे पौधों में जितने भी आप जिसमें देख रहा है सब में, और हमने एक सूत्र बताया था, जहां भी कोई परिणाम होता है डेवलपमेंट होता है उसमें किसी न किसी प्रकार की चेतनता माननी पड़ेगी, उसके बिना डेवलपमेंट नहीं मानेगी, वो चेतनता उसमें कर्म में तो नहीं है ना, वो तो पुरुष में है जो अधिष्ठान में होगी ना, नहीं देखिए कर्म है क्या चीज, कर्म तो संस्कार रूप में रहेंगे ना, संस्कार किसमें आश्रित रहेगा, मन में आश्रित रहेगा, या यूं कहिए कि जो मन है जिसको आप संस्कार के बुद्धि चित्त कह रहे हैं वही है, वो उससे अलग नहीं है, मतलब सारे संस्कारों को हटा देंगे तो आपके चित्त नाम के मन नाम की कोई चीज मिलेगी नहीं, लेकिन जैसे आपने ये भी एग्जांपल दिया था कि जैसे डीएनए या वो एक तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो बाकी एक तरह का प्रोग्राम ही होगा ना। हाँ, वो प्रोग्राम ही होगा, उसको चलाने वाला कोई चेतन होगा। तो नहीं, चलाने वाले आप रहने दीजिए, चलाने वाले की जो व्याख्या है वो अलग है। आप केवल इंटेलेक्ट को मान करके चेतन की व्याख्या कर रहे हैं। ये अभी तक बहुत पाश्चात्य में जो चेतन की व्याख्या उन्होंने किया कॉन्शियसनेस की, ये गलत इसलिए है कि हम जिस चेतन को समझ रहे हैं वो नहीं है। वो इंटेलेक्ट को चेतन समझना गलत है। अभी इंटेलेक्ट के साथ संबंध करके जिसका कार्य हो रहा है आप उसको चेतन कर रहे हैं। हमारी चेतन की व्याख्या उधर तक नहीं है, और भी गहराई से। इसलिए वो जो उसको पढ़ करके हम जितने हमारे ग्रंथों को व्याख्या करेंगे सब जगह गलत होता है। इसलिए सांगे को समझने में भी गलत हो गया, आपको योग को समझने में भी गलत हो गया, वेदांत को भी, वेदांत भी अभी तक वो नहीं समझा, क्योंकि कॉन्शियसनेस को वो समझ ही नहीं सकता है। जिस दृष्टि से कॉन्शियसनेस की व्याख्या वो कर रहे हैं, हम जिसको समझ के चल रहे हैं वो व्याख्या नहीं है। आपको आगे मालूम हो जाए कॉन्शियसनेस का इंटेलेक्ट के साथ व्याख्या नहीं है। अब जब इंटेलेक्ट नहीं है, काम नहीं कर रही है, तो अनकॉन्शियस हो जाता है। उनका अनकॉन्शियस का शब्द क्या है, जब इंटेलेक्ट काम नहीं कर रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही, तो निद्रा अवस्था में भी हम अनकॉन्शियस हैं। और जो कोई क्या है वो सजेशन देता है तब भी अनकॉन्शियस में। हमारे व्याख्या के अनुसार कभी जीव अनकॉन्शियस होता ही नहीं, क्योंकि जीव का स्वरूप तो कॉन्शियसनेस है। अब उसको जिस इंद्रिय के साथ संबंध करना, उस इंद्रिय का प्रवृत्ति होती है, उस इंद्रिय का संबंध नहीं करने से उस इंद्रिय के साथ प्रवृत्ति नहीं होती है। जो जो इंद्रिय के साथ संबंध करेगा उसके साथ प्रवृत्ति होती है। तो जब तक जीव जीवत्व न स्थित है, जीवा भेद भाव इदं किल म्रियते न जीवो म्रियते, तो जब तक उसकी निपूर्णतया निवृत्ति नहीं होती है तब तक वो कॉन्शियस ही रहता है। वो शरीर में रहे या सूक्ष्म शरीर में रहे, ये शरीर अंदर की यात्रा करे, जिस भी स्थिति में, वो अनकॉन्शियस का भी होता नहीं। यदि हम बुद्धि की व्याख्या को लेके कहेंगे, इसलिए उनका कॉन्शियसनेस की व्याख्या ही गलत है। उसको मान करके आप इसमें इसको समझ नहीं सकते। तो अभी शुद्ध चैतन्य की देखिए, शुद्ध चैतन्य के स्वरूप को जानना है। शुद्ध चैतन्य का होता क्या है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य बुद्धि से अलग है, तो बुद्धि से अलग शुद्ध चैतन्य का अनुभव आपको कैसे होगा, समझे आगे ना। जब आप बुद्धि के साथ लेंगे, हम उसको बुद्धिपूर्वक कॉन्शियसनेस कहेंगे, तो वो बुद्धि सहकारी हो गया, शुद्ध का कॉन्शियसनेस के रूप में अनुभव नहीं है। इनके भी ये व्याख्या है, योग की भी वही व्याख्या है। योग कहते हैं कोई भी वृत्ति उत्पन्न होने पर ज्ञातृत्व आ जाता है, मतलब नॉयरशिप और सीइंग, ये जो भी प्रक्रिया है वो होने के बाद हम कहते हैं कि हमें अभी ज्ञान हो गया है। ज्ञान हो गया तो बुद्धि का साथ संबंध करना पड़ता है। बुद्धि के बिना कॉन्शियसनेस का अनुभव आपको कब है, कैसा है, ये प्रश्न है ना। तो बुद्धि बुद्धि संबंध के बिना, अब हम उसको पहचानेंगे कि बुद्धि संबंध के बिना कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है कि नहीं होता है। अभी जो कार्य दृष्टि से जिसको भी प्रक्रिया में कर रहे हैं उसको मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस इसलिए हम प्रयोग कर रहे हैं कि बुद्धि के संबंध मान कर, नहीं तो अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस रहता है सभी। ये इनकी प्रक्रिया में भी चाहिए, पूर्णतया जड़ नहीं हो सकते, क्योंकि जो महातत्व से आगे आगे की चल के प्रक्रिया बताई है उसमें वो चाहिए। और आपको कोई प्रश्न है? नहीं, क्योंकि आपने कहा कि कर्म में कुछ अंश में जड़ता है, कुछ अंश में चेतन का है। हाँ, इसमें कर्म जो जीव के रूप में वो नहीं है। अभी देखिए कर्म उत्पन्न होता कैसे, केवल जड़ से कर्म उत्पन्न हो सकता है, जिसको आप जड़ बोल रहे हैं। जड़ से कर्म तो उत्पन्न नहीं हो सकता है ना। और कर्म रहता कहाँ है, उत्पत्ति में चेतना की सहायता चाहिए। और कर्म रहता कहाँ है, जड़ में रहता है, वो भी चेतन में रहता है, चेतन की सहायता चाहिए, मतलब बुद्धिपूर्वक कार्य में ही रहता है। तो वो उसमें कर्म को हम जैसा पत्थर से कर्म की उत्पत्ति नहीं मानते, पत्थर में कर्म की उत्पत्ति नहीं है, कर्म की उत्पत्ति केवल मनुष्य में मानते हैं। तो मनुष्य तो चेतन है, वो संस्कारवान है, तो वो संस्कार क्या चीज है? वो कंप्लीटली जैसा मरा हुआ कोई डट ऐसा है कि उसमें कुछ तत्व है नहीं। अभी बीज को भी आप चेतन कह सकते हैं, अचेतन कह सकते हैं। बीज अचेतन है कि चेतन है? बीज कंप्लीटली अचेतन नहीं है। यदि कंप्लीटली अचेतन होता तो वो उसमें से कोई उत्पत्ति नहीं होती, समझ रहे ना? ये दृष्टि से इसीलिए मैंने अभी इनको बोला कि हम जिस व्याख्या से चेतन अचेतन को समझते हैं वो उस बुद्धि से आप इस तत्व को नहीं समझ सकते, इनके जो प्रक्रिया नहीं समझ सकते, क्योंकि ये उससे भी आगे गहराई में गया हुआ है। वो अनमैनिफेस्टेड जो चेतन बोल रहे हैं, अभी मेरा तो नहीं बोला, भाष्य में भी है ये शब्द। भाष्यकार को पूछता है पूर्व पक्षी कि आप बोलते हैं ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है तो इसमें चेतनता दिखनी चाहिए सृष्टि में, तो जड़ चेतन का विभाव आकर नहीं बनेगा। तब बोलते हैं कि हम पूर्णतया किसी को जड़ कहते नहीं है, क्योंकि हमारे पास वास्तविक दृष्टि से अनात्मा कोई है नहीं, क्योंकि चेतन प्रकृतित्व जब कहेंगे चेतन प्रकृतित्व ही है, किंतु कुछ में चेतन प्रकट है कुछ में प्रकट नहीं है। इसका मतलब अचेतन ऐसा नहीं मान रहे, प्रकट अप्रकट का क्या मतलब है? बुद्धि जिसके साथ संबंध करेगी, मन जिसके साथ संबंध करेगा, वहां जीवात्मा का प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होने पर वहां जीवात्मा को जीव कहा जाएगा, प्राणी कहा जाएगा, प्रकट कहा जाएगा, और जिसमें वो क्रिया नहीं होती है उसको अप्रकट चैतन्य कहे, उसके बिना वेदांत में भी व्यवस्था नहीं बन पाए। इसीलिए उस दृष्टि से सभी को उपादानत्व चेतन मानना पड़ेगा, तभी सर्वम खलिलम ब्रह्म मान सकते है ना। तो वो अभी साइंस का इसका जो उनके ढंग है इसमें क्या गलती क्या हुआ कि पहले हमारे शास्त्रों में देखते हैं, हमारे शास्त्रों में ये साइंस और रिलीजन मतलब जो शास्त्रीय ज्ञान और विज्ञान अलग नहीं है, हमारे शास्त्रों में ऐसा है, पहले के पुराने तरीका से वो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही था। मतलब जो विज्ञान है वही ज्ञान शास्त्र का भी है, शास्त्र के संबंध से विज्ञान ज्ञान एक ही होता है, दोनों अलग है। किंतु ये जो विदेशों में जो जब रिसर्च हुआ उन्होंने रिसर्च आरंभ कर दिया, मतलब 15वीं सदी में ये उनका नाम है, सबसे पहले उन्होंने रिलीजियस के खिलाफ साइंस को खड़ा किया, उनका नाम है बाइबल में जो कुछ कहा वो अलग है और तत्व अलग है करके कॉर्पस ने सबसे पहले ये निकाला, ये 15वीं सदी में। तब क्या है उनकी बहुत लड़ाई होगी आपस में, क्योंकि वो लोग तो अपने पूरा धंधा चला रहे थे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग था उनका जो रिलीजियस ये था, तो उन्होंने उसको अलग जब किया तब से लेकर के बाकी लोग उसको अलग करते आए, इसलिए हम अभी भी उसको फॉलो करके यहाँ हम अलग मान रहे हैं, हम इधर से उधर से उधर से इधर से अलग कर देते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में ये दोनों अलग नहीं है। अभी न्याय देखिए पूरा वो फिजिक्स साइंस ही बोलता है, किंतु हम उसको रिलीजन से अलग नहीं किया, रिलीजन में ही रखा है। वैशेषिक तो पूरा परमाणुवादी है, वो भी पूरा ऐसे बोलता है, सांख्य भी ऐसा है पूरा साइंस बोलता है, और उनका भी अपने सिद्धांत को इसी के अंदर रखा। वेद में भी कई जगह है साइंस के बारे में है, और हमारे जितने वेदांग है वो सारे अलग अलग साइंस है, किंतु ये सारे रिलीजन से जुड़ा हुआ है, ये रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करते हैं, मैंने दोनों को विभाजन करके करना बनता है। अभी जितने लोग अभी पढ़ के आते हैं उनके मन में पहले से ये विभाजन को रखा गया है, इसलिए वो इसको एक ऐसे अलग थलग दृष्टि से देखते। वो उसके बाद 15वीं सदी के बाद में जब डार्विन आया, डार्विन के सिद्धांत आया, न्यूटन के सिद्धांत आया, 18वीं सदी में डार्विन के आगे जो बदलाव होते गए, कि सारे बदलाव में ये विभाजन उन्होंने फॉलो कर देगी। क्यों किया? क्योंकि चर्च को पूरा नेगेट करना, उसको मतलब खत्म करना इनके बस का नहीं था। अब उसको भी बनाए रखना, वो बहुत बड़ा साम्राज्य है, इनको तो खत्म ही कर देगा वो। इसीलिए उसको अलग रखते हुए इन्होंने अपने अलग रास्ता करके ये रिसर्च किया। तो उनके जो विषय थे उसके विरुद्ध में बहुत सारे उन्होंने रिसर्च निकाला, तो निकालना पड़ा उनको। इसीलिए ये विभाजन फिर भी चलता है। उसको हम भारत में जब लाए, उसी एजुकेशन सिस्टम को यहाँ ला करके यहाँ पे वो विभाजन करते थे, वो आज तक भी चल रहा है। इसीलिए ये ग्रुप ही सब ग्रुप हो गया, अलग साइंस पढ़ने वाले ग्रुप सब नास्तिक हो गया और बाकी आस्तिक हो गया। ये बहुत ही खतरनाक हुआ। ये खतरनाक इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ दोनों में जो सम्मेलन से जितने विकास हुआ था शास्त्र का, वो सारा ठप हो गया। क्योंकि ये दोनों बुद्धिमान लोग, साइंटिस्ट इधर गया और बाकी लोग इधर गया। और सारे बात देखिए, आप मेडिसिन में देखिए, प्रैक्टिकल जीवन के लाइफ में देखिए, और जो एजुकेशन सिस्टम में देखिए, पॉलिटिक्स में देखिए, जहां भी देखिए, उन्होंने रिलीजन को अलग रखा। ये हमारी परंपरा नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। ये जब रिलीजन साइंस के साथ मिलता है तभी रिलीजन में स्ट्रेंथ आता है और साइंस सार्थक होता है। ये दोनों को मिलना चाहिए, ये मिला हुआ था, ये गलती से इन्होंने अलग कर दिया। अब जब तक वो सिस्टम को हम मानते रहेंगे, हमेशा आपको बोलना पड़ेगा, यहाँ ये बोल रहा है साइंस, वो बोल रहा है, और साइंस बोलेगा ये नहीं हम मानते, वो नहीं मानते। अब होना चाहिए, इसी के ऊपर रिसर्च होना चाहिए। इसी के ऊपर रिसर्च करने की जगह उन्होंने इसको अलग रख दिया कि अलग लोगों को पढ़ने के लिए वो पढ़ता रहेगा, कहीं हिमालय में गुफा में बैठ के पढ़ता रहेगा, बाकी हम लोग अपना काम करें। इस प्रकार से वो अलग कर दिया। इसलिए ये अभी जो द्विधा बना हुआ है ना, इसका कारण है। इसलिए इसका कोई समाधान तभी हो सकता है ये दोनों को मिला दिया जाए। रिसर्च का जो बेस है उसको रिलीजन के साथ मिला दिया जाए और आत्मा के तत्व तो अपने आप उसमें आ जाएगा, तब वो साइंस जो है सार्थक होता है। नहीं तो खाली ये बोलते रह सकते हैं, कुछ ना कुछ अपना निर्माण करके खा पी करके अपना चला सकते हैं। ये गलत किसी के वजह से हुआ, ये डायवर्शन हो गया ना। तो तब जाकर के आपको शंका हो रही है। अभी आपके मन में जो बैठा हुआ जो व्याख्या है कॉन्शियसनेस के बारे में, अनकॉन्शियस के बारे में, और जो कुछ भी है, वो सारे प्रचलित व्याख्याओं के आधार पर है। मतलब जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको ट्रेन कर दिया गया, उसकी व्याख्या पर है, वो पूरे शास्त्रीय व्याख्या नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ व्याख्या कुछ अलग ही है, उसको आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आप शास्त्र भी इंग्लिश से पढ़ रहे। अब इंग्लिश में पढ़ेगा तो उनके पास ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो इसके लिए प्रयोग करे। उनके पास जो शब्द है वो मैक्सिमम शब्द को प्रयोग करते हैं और उसी से काम चलाते हैं, उसका काम होता है। इसलिए ये तो विषय प्रासंगिक है, तो हम वापस अपने विषय में जाते हैं। ये देखिए, आपको जो कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस इसके बारे में सब व्याख्या आएगी, और शरीर के निर्माण इसका और व्याख्या है। कल तो हमने पूरा सुबह से आप दोनों करके वो प्रक्रिया पूरी समझाया, ये तो एक प्रक्रिया होगी। अभी और ऐसे ही 10 प्रक्रिया और आने वाली है, तो आपको जो पहले से पता है उसको सब तोड़ करके रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ऐसा होगा कोई जो अलग अलग ढंग से उसको आपको समझाएंगे, तब से आपको समझ में आएगा कि ये दोनों तरह से मानना पड़ेगा। उसके बिना वेदांत में भी गति नहीं है, और हमारे योग में भी, सांख्य में भी, कहीं भी गति नहीं है, उसको समझना ही पड़ेगा। तो उसी रास्ते पे ही जा रहा। मन और इंद्रिय का स्थान कहां पे हम मानते हैं, मतलब शास्त्र के अनुसार? वो आएगा, आपको बताएं, इंद्रियों के विषय में आएगा, इंद्रिय का लक्षण आएगा, इंद्रिय का विषय कहाँ आएगा, मन आएगा, मन का लक्षण आएगा, वो कहाँ आएगा, तब बताए। क्योंकि इंद्रियां मन के और इसके साथ जो अभी जो बोला ना कॉन्शियसनेस, इसके बारे में सब बोले, उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसा हमारे कोश कोश में, सेल सेल में सब है, वैसा कण कण में इधर भी है। बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों का ऐसा वो मिला देते हैं, और वो ऐसा मिलाने का मतलब जो दो है ही नहीं, ऐसा है वो। अभी आपने पूछा ना व्यक्ता और समष्टि और वृष्टि की, ये इनकी व्याख्या में वो दो नहीं है, एक ही है। अब वो एक ही है, कल हमने कुछ बताया था वो एक कैसा है, और उसको स्पष्टीकरण करें तो आपको तसली हो जाएगा कि वास्तव में एक ही है। दो करने का अलग अलग करने का कुछ भी नहीं है, उसका तो हेतु नहीं है, वो है उसके लिए सपोर्ट लेंगे। आप जैसे साइंस को बोला, साइंस का सपोर्ट लेंगे, क्योंकि साइंस सपोर्ट लेते लाइन बोलने से आपको भी और स्पष्ट हो जाएगा, ताकि भेद तो है तो भेद रहने पर वो हो जाता है। तो अभी हम 14वें कार्य में जाएंगे। ये कार्य का ये बता रहे हैं कि जो महातत्वादी कहा गया है, महातत्वादी में अव्यक्त का लक्षण कैसे आया, मतलब कार्य में कारण का लक्षण कैसे आया। ये सामान्य बात है, जो पहले अविवेकी त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि बताया था, उसका लक्षण इसमें कैसे आया, कार्य में कैसे आएगा, ये इतना दिखा रखने के लिए कार्य का है। अविवेक्यादे सिद्धे अविवेक्यादे सिद्धि त्रैगुण्या तद्विपर्यया भावात्। संबंध नहीं रखने वाला, त्रिगुण नहीं है पुरुष, तो त्रिगुण नहीं होने से क्या हुआ, तत्र अभावात्। त्रैगुण्य रूप हेतु नहीं है, तो त्रैगुण्य रूप हेतु जहां नहीं है वहां अविवेक आदि भी नहीं है। ये विद्रेय दृष्टांत, जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है। हाँ, तो ये साध्य जहां रहने पर वहां हेतु भी रहना चाहिए। यहां तद विपर्य अभाव, ये विपर्य हो गया अविवेक आदि के विपर्य, वो पुरुष में नहीं है, नहीं होने से त्रैगुण्य भी वहां नहीं है, तो तद विपर्य या अभाव। और कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अभिसिद्धम्। कारण गुणात्मक होता है कार्य, जो कार्य होते हैं वो कारण के गुण से अनुस्यूत होते हैं, तो कारण गुण यहाँ आ जाता है। तो कारण में जो अविवेक आदि गुण है प्रकृति में, वो कार्य महत्त्व आदि में भी है, तो कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अभिसिद्धम्। और कार्य कारण की तुलना करते हैं तो कार्य व्यक्त होता है और कारण अव्यक्त होता है, इसलिए कारणस्य कारणत्व रहने के कारण कारण में क्या है अव्यक्तत्व भी सिद्ध होता है। अव्यक्त माने अप्रकटित भाव रहना, ये भी सिद्ध होता है, तो ऐसा अव्यक्त भी यहां प्राप्त होगा। तो महदादि में अविवेक आदि की सिद्धि के साथ महदादि के कारण जो है वो अव्यक्त है, ये भी ये कार्य का सिद्ध करता है। तो उसमें अव्यक्तत्व तो प्राप्त होने पर वो अव्यक्त से व्यक्त कार्य होता है। यहां अव्यक्त और व्यक्त कहने पर संशय होता है कि यदि कारण गुण में कारण गुण कार्य में अनुस्यूत है ऐसा मानेंगे, यथा कारण में गुण है तथा कार्य में भी मानेंगे, तो अव्यक्तत्व कारण में रहेगा और कार्य में भी उसमें अव्यक्तत्व आना चाहिए, व्यक्तत्व कैसे आएगा, नहीं आना चाहिए ना। किंतु ये ध्यान रखना, ये अव्यक्तत्व गुण नहीं है, अव्यक्तत्व उस स्वरूप उस वस्तु की स्वरूप व्याख्या है, इसीलिए अव्यक्तत्व, क्योंकि अभावात्मक है, व्यक्त का अभाव ये कहा है ना, ये कोई गुण नहीं है, मतलब उसको अनुस्यूत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो केवल उसकी व्याख्या है, व्यक्त नहीं है, इतना कहा। व्यक्त नहीं रहने की स्थिति में उसको अव्यक्त कहा गया, उस दृष्टि से उसको समझाने के लिए कहा गया, ये उसका स्वरूपभूत लक्षण नहीं है, मतलब अनबाई रूप लक्षण ये नहीं है, अव्यक्त में अनबायित्व रूप लक्षण नहीं है, तो वो लक्षण ना है, स्वरूप का लक्षण नहीं होने के कारण वो अव्यक्त आगे संबंध नहीं करेगा, व्यक्त में संबंध नहीं करेगा। और व्यक्त शब्द भी ऐसे ही है, वो व्याख्यागत है, इसका मतलब प्रकट से इंद्रिय गोचर होता है, इसको हम व्यक्त शब्द से कहते हैं, उसका कोई स्वरूप ऐसा ऐसा नहीं है, जो इंद्रिय गोचर होता है वो व्यक्त है, और जो इंद्रिय गोचर नहीं होता है वो अव्यक्त है, इतना मात्र, इसलिए उसको अनुसूचित होने की जरूरत नहीं है। तो ये कार्य का केवल इतना ही करता है कि अव्यक्त आदि के कार्यदा सिद्ध करने के लिए, अव्यक्त आदि के संबंध जो अविवेक आदि धर्म आया है उसके कार्यदा। अब यहां अगले दो कार्य का में साथ में और कुछ हेतु जोड़ करके अव्यक्त रूप से कारण है ये सिद्ध कर, मतलब कारण की सिद्धि कर, कारण की सिद्धि के लिए यहां युक्तियां देंगे। पहले कहा था कि जो व्यक्ताव्यक्त विज्ञान, इसके लिए सामान्य दृष्टा सामान्य दो दृष्ट अनुमान से हम पुरुष और प्रकृति को सिद्ध करेंगे कहा, तो पुरुष और प्रकृति सामान्य दो दृष्ट अनुमान से सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये इंद्रिय का विषय नहीं है, अनुमान सिद्ध करना पड़ेगा, अधीन्द्रियत्व अधीन्द्रिय होने के कारण, सौक्ष्म्या सौक्ष्म्य सूक्ष्म होने के कारण, इसीलिए वो क्रम प्राप्त प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यहाँ दो श्लोकों में वो अव्यक्त की सिद्धि और अव्यक्त से ही व्यक्त हुआ है इसकी सिद्धि करते हैं। भेदानां परिमाणात् समन्वयाच्छक्तिदप्र प्रवृत्तेश्च समन्वयान् सद्विदा प्रवृत्तेश्च भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तिदा प्रवृत्तेश्च भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तिदा प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागा परिमाणात् परिमाण रहता है, परिमाण मतलब परिच्छिन्नता रहती है, जो कार्य होता है कार्य परिच्छिन्न होता है, उसके परिच्छिन्न परिमाण रहता है कार्य, इसीलिए वो परिच्छिन्नता के कारण, परिमितत्व के कारण, अव्यापकत्व के कारण उसमें कार्यत्व है, उसका कारण कोई ना कोई होगा, वो अपरिच्छिन्न होता है। ठीक है, ये सामान्य आप सब जानते हैं। एक हेतु दिया, दूसरा हेतु है समन्वयात, समन्वयत्व रहता है, समन्वय मतलब कुछ मिला हुआ रहता है, उसमें मिला करके बनाया हुआ है। तो यहां समन्वय क्या हुआ, सुख दुख मोहात्मक का संबंध करके बनाया, कोई भी तत्व को बनाया त्रिगुण से बनाया, त्रिगुण का मतलब सुख दुख मोह उसमें मिलाया, तो समन्वयात हो गया। तो महतत्व आदि जितने भी कार्य है सब समन्वय से बना हुआ है। फिर कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का विभाजन देखा गया है। जैसे कोई भी कार्य को देखने के बाद आप उसको उसका कारण ढूंढते हैं, कोई भी क्रिया आपको उसका कार्य तो मालूम हो ना हो, क्रिया रूप कुछ भी देखने के बाद आप सोचते हैं ये कैसे बना क्या बना, ये होता है। इसलिए कार्य कारण भाव होने के कारण हमको कार्य कारण भाव को मानना पड़ता है, कार्य कारण तो भाव को माने बिना किसी वादी के यहाँ कोई तत्व तो सिद्ध नहीं होता है, इसलिए कार्य कारण भाव को मानना पड़ेगा, कार्य कारण विभाग होना पड़ेगा। और शक्तिदह प्रवृत्ति, शक्तिदह प्रवृत्ति मतलब कार्य कारण भाव जब मानते हैं तो कार्य में जो जो स्वरूप दिखाई पड़ता है वो सारी की शक्ति कारण में आप मानते हैं। ये पहले आया था कि शक्तिदह प्रवृत्ति है, वो कार्य की शक्ति कारण में रहती है, वो कभी प्रकट रूप में रहती है कभी अप्रकट रूप में रहती है। जैसा बीज में वृक्ष बनने की पूरी शक्ति है वो अप्रकटित रूप में है, वृक्ष वहां दिखाई पड़ता है, किंतु आप उसको मिट्टी में दबा देते हैं और धीरे धीरे वो अपनी शक्ति को प्रकट कर लेता है, उसके परिणाम के लिए प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया के अनुसार वो परिणाम करके वो प्रकट हो जाता है। इसीलिए शक्तिदह प्रवृत्ति, शक्ति से ही उसकी प्रवृत्ति होती है। अच्छा, और वैश्य रूपस्य अविभागात, वैश्य रूप माने विश्व रूप, ये स्वार्थ में शय प्रत्यय किया है, विश्व रूप का अर्थ ये जगत अनेक रूप रंग रूपों से भरा हुआ है, अनेक प्रकार के यहाँ कार्य है जो हमको भ्रमित करता है, हाँ इसका वैश्य रूपत्व, ये वैश्य रूप जो हो वो क्या करता है अविभागा, उसका लय होता है। तो लय होने के लिए कोई स्थान चाहिए, जिससे उत्पन्न हुआ उसी में ही उसका लय होता है, इसीलिए उपादान कारण से उत्पन्न हुई वस्तु उपादान कारण में ही लय को प्राप्त करता है, निमित्त कारण में लय को प्राप्त नहीं करता, निमित्त कारण उत्पत्ति के लिए होता है। इसी प्रकार कोई और निमित्त कारण होता है लय के, जो निमित्त कारण से उत्पत्ति हो उसी निमित्त कारण से लय होना ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरे निमित्त कारण से भी लय हो सकता है। जैसे घड़ा बनाने के लिए दंड चक्र आदि चाहिए, जिसमें मिट्टी डाल करके घड़ा बनाते हैं, किंतु घड़ा को नष्ट करने के लिए वो दंड चक्र आदि चाहिए ऐसा नहीं है, घड़ा को कोई पत्थर मार करके भी नष्ट किया जा सकता है, तो वो फोड़ करके नष्ट किया जा सकता है, नष्ट करने के लिए निमित्तांतर चाहिए, किंतु उपादान कारण में उसका लय होता, लय अन्यत्र नहीं होता है। इसीलिए जिसको जिसका कारण मानते कभी कभी ऐसा नहीं होता, जैसे पुत्र होता है, पुत्र का कारण माता पिता को मानते, लेकिन पुत्र का कारण माता पिता नहीं है, पुत्र का निमित्त कारण माता पिता है, उपादान कारण तो और कुछ है, जो पंचभूत है जो भी है वो ही है, क्योंकि बाद में जब वो मरेगा तो पंचभूत में ही लय होता है, वो माता पिता, माता पिता तो पहले से मरे हुए होते पर उनको वहां कैसे लय होगा, इसीलिए लय होता है उपादान कारण, ये केवल निमित्त कारण है, उसी निमित्त से ही मरना ऐसा जरूरी नहीं, किंतु कार्य को देकर के कारण का अनुमान में उपादान कारण में जिसका लय होता है उसका वहां मानना चाहिए, अन्यत्र नहीं मानना चाहिए, अन्यत्र वो समझ में नहीं आता। इसलिए कहा कि वैश्य रूपस्य अभिभाग, वैश्य रूप का अभिभाग होता है, तिरोभाव होता है, विभाग होना उत्पत्ति होना, अभिभाग होना लय होना। और त्रिगुणतः समुदायाच, त्रिगुणतः प्रवर्तते समुदायाच, ये तीनों गुण जो है आश्रय आश्रय भाव से मिला हुआ है। पहले कहा है ना अन्योन्य अभिभाव मिथुन वित्तया इत्यादि कहा था, तो ये त्रिगुणतः समुदाय समुदाय से मिलकर के प्रवृत्त होते हैं। तो मिलकर के जो प्रवृत्त होता है वो कार्य होता है और उसका कोई कारण रहता है। जो मिलकर के प्रवृत्त होने वाले जितने भी है उसका कार्य सिद्ध होता है। अच्छा, फिर कहते हैं कि यदि ऐसा आप कहेंगे कि एक ही कारण से ये सारे कुछ उत्पन्न हुआ तो यहाँ अलग अलग रूप में क्यों दिखता है, जब त्रिगुण से ही ये सारे उत्पन्न हुआ, मूलभूत त्रिगुण ही कारण है, इससे सारे उत्पन्न हुआ ऐसा बोलते हैं तो ये अलग अलग क्यों होता है, सब एक जैसा रहना चाहिए था, है समान रूप से रहना चाहिए था। तब कहते हैं कि परिणामतः प्रतिगुण आश्रय विशेषात सलिलवत्, इसका जो परिणाम होता है जल के समान होता है, सलिलवत्, जल कैसा पर्जन्यवत, ये ऐसा ब्रह्मसूत्र में भी कहा पर्जन्य के समान होता है, कैसे होते हैं ये समान रूप से रहता है। वर्षा होती है ऊपर से बारिश गिरता, बारिश तो समान रूप से गिरते हैं सब जगह, वो ऊपर नीचे नहीं देखता है, कोई अच्छे बुरे को नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता। और जिस जगह पे जैसा बीज आपने डाला है बारिश गिरने पर उसी बीज को प्रकट कर लेता है, तो इसीलिए वो जिस स्थान में गिरेगा प्रति गुणाश्रय अलग अलग, प्रति मैंने हर एक गुण का जो आश्रय विशेष है वो आश्रय विशेष में परिणाम विशेष होता है, इसीलिए अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, एक गुण से बना हुआ भी अलग अलग दिखाई पड़ता है। और ऐसा है कि ये भगवान के बनाए हुए सृष्टि में कोई भी समान नहीं, कोई भी आप चीज को ले लीजिए समान आज तक किसी का मिला नहीं, न कोई शरीर के समानता मिली है, बहुत खोज किया उन्होंने समान रूप से दो शरीर मिले नहीं मिला, समान रूप से तो कोष नहीं मिलता है, समान रूप से कोई वृक्ष नहीं मिलता है, लता नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता, सब में विषमता है, कुछ ना कुछ फर्क है। वो फर्क क्या है वो कभी मालूम पड़ता है हमको, कभी मालूम नहीं पड़ता, यहाँ तक ये बैक्टीरिया जो वायरस छोटे छोटे जो होते हैं कीड़े इसके भी अलग अलग है, वो भी सब समान नहीं होते हैं, कुछ मालूम पड़ता है कुछ नहीं मालूम पड़ता है, इसलिए ये विषमता रहती है, ये विषमता उसका स्वभाव है। और आप जो मनुष्य जो कुछ बनाना चाहते हैं वो सब समान रूप से बनाना चाहते हैं, उसकी समानता रखें, किंतु उसमें भी समानता संभव नहीं है, वो समानता में विषमता है, वो विषमता आपके इंद्रिय गोचर नहीं है लेकिन योगियों का इंद्रिय गोचर है। हाँ, ऐसे योग सूत्र में एक सूत्र आया है कि आप एकदम समान रूप के दो वस्तु को योगी के सामने रख करके आप उसको आगे पीछे करके योगी को पूछेंगे ये कौन सा पहला है कौन सा बात वाला है वो बता दें, क्योंकि उसमें समानता का कारण जो आप समझते हैं उससे अलग है, उसका समय काल अलग हो जाता है। दो वस्तु यदि बनाएंगे उसका समय काल अलग होगा, समय काल अलग होना एक परिणाम विशेष है, इसीलिए उसको लेकर के योगी उसको पता लगाते हैं। ये कहा योग सूत्र में एक सिद्धि बताया, जैसा अभी योगी के पीछे आपने दो चीज ऐसा बदल करके इधर रख दिया, इसमें पहले वाला कौन सा दूसरा वाला तो बता देते ऐसा करते हैं, क्योंकि वो कार्य को लेकर के नहीं उसका जो समय है उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा ध्यान करके बैठा हुआ ऐसा प्रति गुणाश्रय विशेषा, तो समान लाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, बाहर के विषयों में कभी समानता हो नहीं सकती है। और कितने समतावादी है ना, ये सब ऐसे ही समतावाद बोलते हैं, समतावाद संभव नहीं है, जैसे पहले से समता सिद्ध नहीं कर सकता है तो आप समता कहां से लाएंगे, समदा से आप घटा नहीं सकते हैं और पहले से सिद्ध नहीं है, तो जो समदा है वो संभव ही नहीं है। जो आप जैसा जो कह रहे विषमता रहेगी, क्योंकि कर्म अलग अलग है, आश्रय अलग अलग है। इसलिए बोला प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात परिणाम सरिलवत। वही पानी जब नींबू के पेड़ में गिरेगा तो नींबू में खट्टा रस पैदा करेगा, गन्ने के पेड़ के जड़ में गिरेगा तो गन्ने में मीठा रस पैदा करता है। वो पानी ही सब कुछ करता है, अलग अलग रस पैदा करता है। इसीलिए वो ये भी ऐसा होता है आश्रय में भेद है। तो यहाँ एक प्रश्न रहेगा कि अभी ये कारण और कार्य में बीच में जो आश्रय आपने माना ये कैसे हुआ? तो यहाँ हमको कर्म सिद्धांत को लाना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत को ला करके इसका उत्तर देगी, ये बाद में इसका उत्तर आएगा। जो जब एक एक कर्म का फल बताएंगे, अलग अलग कर्म से अलग अलग प्राप्ति होती है, तब बताएंगे कि अलग अलग जीव, अलग अलग भाव, अलग अलग मन बनने का कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ इतना ही सामान्य रूप से सिद्ध किया कि व्यक्त पदार्थों का अव्यक्त कारण है, अव्यक्त रूप से कारण को कौन क्यों मानना चाहिए। यदि कार्य कारण भाव ही ना माने, अपने आप सब कुछ होता है ये मान लिया जाए, तो उसका ये उत्तर है कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। कारणम अस्ति अव्यक्तम, ये उत्तर में दिया। अब यहां तक प्रकृति और प्रकृति के विकारों के बारे में कुछ चर्चा की सामान्य रूप से। इसके एक एक पदार्थ का लक्षण और विशेष विचार आगे कार्यक्रम में आने वाले। सामान्य रूप से विचार किया कि कुछ कारण है, कुछ कार्य है। तो कौन कौन कारण है, कौन कौन कार्य है, और कारण में कार्य में समानता कैसे होती है, क्या क्या लक्षण रहता, ये कहा। अभी ये जो व्यक्ता अव्यक्त विज्ञान, इसी से ही हमको मोक्ष होना है। और व्यक्ता अव्यक्त के परस्पर साधर्म्य वैधर्म्य व्यक्ता कहने के बाद अभी पुरुष शेष रह गया। तो व्यक्ता अव्यक्त एक कोड़ी में चला गया, दूसरे कोड़ी में पुरुष रह गया है। पुरुष का ज्ञान स्वरूप, पुरुष का, तो पुरुष का अभी ज्ञान कैसे होगा, पुरुष को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, इसके लिए आगे की कार्य करें। कि पुरुष को पहले जानने के लिए अनुमान करना पड़ेगा। यद्यपि हम सब पुरुष हैं, सब अपने को जानते हैं, अहम अहम करके छान रहे हैं, अपने को पुरुष भी मान रहे, किंतु उस पुरुष को वो जान मैंने प्राप्त नहीं कर सकता। अभी वो पुरुष को प्राप्त किया नहीं, आज से स्थिति में है, तो वो पुरुष को कैसे प्राप्त करेंगे, अनुमान से प्राप्त करना पड़ेगा। हमारे अनुभव में रहने पर भी आपको अनुमान की आवश्यकता है, अनुमान के बिना नहीं कर सकता। तो जब अनुभव में है तो अनुमान क्यों चाहिए, अनुभव में तो उसी को मान लेना चाहिए ना, किंतु ये अनुभव अभी गलत है। कहीं जिसको पुरुष मानना चाहिए और कहीं पुरुष मान के बैठा हुआ है, क्योंकि असली पुरुष को हम जानते नहीं है। जब हम असली व्यक्ति को नहीं जानते हैं, जो भी आएगा वो व्यक्ति को वही मान लेते, जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं उसी के इंतजार में बैठा हुआ है, तो जो सामने आएगा सोचेगा यही होगा, वो यही होगा, ऐसा सोच रहेंगे। इसी प्रकार हम आत्मा को नहीं जानते हैं, इसीलिए जो हमारे सामने आ गया जानकारी का विषय हो गया उसको मान लिया, ऐसे कंडीशन कर लिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि हम अपने को बड़े बुद्धिमान समझते, हम अभी अपने को जानकारी ही समझते हैं, कभी अज्ञानी समझने को तैयार नहीं है। हमको संशय होता है ये भी हम नहीं समझने को तैयार है। जो हम बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य है, सही है, ये मान करके लड़ाई करते रहते, ये हमारी आदत पड़ी हुई। इस आदत के कारण हम गलत को भी मान करके सही मान करके बैठ जाते हैं, क्योंकि हमको तो केवल ज्ञान होना है। अब वो किस आधार पर हो गया ये बात अलग है, किंतु कर लेते हैं। वो आपका वो तड़प रहता है कि मैं ही सबसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए मेरे जानकारी सारे सही है, ये रहने के कारण आप शरीर आत्मा नहीं होने पर भी उसको माना। वो कब से मान रहा है पता नहीं, कब से मान रहा है, वो चलता ही आ रहा है। उसको मानने के लिए कोई कहा नहीं है, किंतु वो चलते आ रहा है। इसके लिए कह रहे हैं कि हमें अभी पुरुष को सिद्ध करने की अनुमान करना है तो पुरुष को सिद्ध करने के लिए क्या अनुमान है? संघार पदार्थत्वाद त्रिगुणादि विपर्ययाद अधिष्ठानाद संघात पदार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययाद अधिष्ठानाद संघात पदार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययाद अधिष्ठानाद पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावाद् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावाद् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च पुरुषः अस्ति भोक्तृभावात् पुरुषः अस्ति ये प्रतिज्ञा है पहले जैसा कहा पुरुष है जो पुरुष तत्व कोई है उसके लिए हेतु है सारे संघात परार्थत्व त्रिगुणादि विपर्यय अधिष्ठान भोक्तृभाव कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च हेतु दे पुरुष है ऐसा कहने पर पहले हेतु दिया संघात परार्थत्व ये संघात होता है अनेक मिलकर के जो रहता है उसको संघात कहते हैं समुदाय अभी आया था समुदाय कहते हैं एक व्याप्ति मिलती है जो जो समुदाय होता है संघात होता है सो सो परार्थ के लिए होता है संघात मतलब समुदाय अनेक मिलकर के हुआ जैसे ये घर है तो ये घर में अनेक तत्व है अनेक तत्व से मिलकर के ये घर बना हुआ इसमें लकड़ी भी है ईंट भी है सरिया भी है सब है अनेक तत्व है अनेक तत्व मिलकर के बना हुआ किस उद्देश्य से बना है वो अपने लिए नहीं बना है ये संघात होने के कारण ही ये कोई दूसरे के लिए होता है जिसने घर बनाया वो घर में रहने वाले के लिए घर होता है हमारी गाड़ी होती है गाड़ी भी संघात है गाड़ी गाड़ी के लिए नहीं होती है गाड़ी कोई और चलाने के लिए होता है कोई और चेतन रहेगा जो उसको चलाएगा और उसका आनंद लेगा हम भोजन बनाते हैं भोजन में अनेक व्यंजन रहता है अनेक तत्व तो मिलकर के भोजन बनता है किसके लिए होता है वो भोजन के लिए होता है क्या भोजन बनता है कोई भोक्ता के लिए कोई दूसरे के लिए बनता है आप पूरे में देखिए जहां भी आप देखेंगे ये मिलेगा संघात बना है तो दूसरे के लिए होता है ऐसा ही एक शरीर भी एक संघात है ये शरीर है ना शरीर में क्या क्या है पहले तो त्रिगुण है त्रिगुण स्वयं संघात है और उसके बाद फिर उसी से जो है बना हुआ अलग अलग तत्व है वो तत्व मिलकर के इसमें क्या है पंच तत्व है और इंद्रिया है और प्राण है मन है ये सारे मिलकर के काम कर रहे हैं यंत्रवत जैसे गाड़ी काम करती है वैसे काम कर रहे हैं कोई यंत्र काम करता है ऐसे यंत्रवत काम कर रहे हैं तो ये शरीर के लिए नहीं हो सकता जो जो संघात होगा वो दूसरे के लिए होगा इसीलिए शरीर भी शरीर के लिए नहीं है शरीर में रहने वाले कोई और के लिए है मन भी मन के लिए नहीं है मन में रहने वाले कोई और के लिए है बुद्धि भी बुद्धि के लिए नहीं है बुद्धि में भी संघात है त्रिगुण है इसीलिए वो भी उसके लिए नहीं है अहंकार भी उसके लिए नहीं है तो फिर ये सब कुछ किसके लिए है किसी के लिए है वो कौन है पता नहीं लेकिन जिसके लिए है उसको हम पुरुष कहें यहां पुरुष से पुरुष स्त्री ऐसा भेद नहीं करना ये भी ऐसा हो गया है सांख्य में जो पुरुष प्रकृति है ना इसको लेकर के लंबे चौड़े का कथा बना दिया लोगों ने पुरुष प्रकृति को पहले शिव और शक्ति बना दिया तांत्रिकों ने शक्तिवादी शिववादी ये बना दिया और यहाँ जो हमारे कश्मीर शैविज्म है उन्होंने इसी पुरुष प्रकृति को शिव शक्ति के रूप में परिणत करके शिव को सबसे बड़ा परमात्मा बताया और यहाँ हमारे जो कौलमार की ये जो महाविद्या तांत्रिक जो शाक्तवादी तांत्रिकों ने ये शिव शक्ति को रखा, किंतु शक्ति को ऊपर रख दिया, शिव जी को नीचे रख दिया, वो वहां उन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद में वहां से लेकर के स्त्री पुरुष के सब जगह अपने अपने ढंग से कल्पना कर दे, सब ये प्रकृति पुरुष इसी को लेकर किया, किंतु यहाँ कोई स्त्री पुरुष से इसकी कोई विवक्षा है ही नहीं। यहाँ जो प्रकृति है ये नपुंसक है, कहने के लिए यदि कहेंगे तो वो नपुंसक है, क्योंकि प्रधान शब्द इसके लिए प्रयोग होता है, तो स्त्री पुरुष से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा पुरुष कहने पर क्या होता है कि पुरुषायनात् पुरुषः चेतनत्वात् पुरुषः, इतना ही अर्थ है। पुरुषायन होने के कारण ये अंदर रहता है, ऐसा अंदर इसकी अनुभूति होती है, चेतन होने के कारण उसको पुरुष कहा गया, क्योंकि चेतनत्व की अनुभूति हम कितनी भी व्याख्या करें, चेतनत्व की अनुभूति इस समय हमारे अंदर ही हमको है। जब कॉन्शियसनेस की बात किया ना, कि कॉन्शियसनेस का अनुभव बाहर है नहीं, हम इसको कितना भी आप बोलेंगे कॉन्शियसनेस नहीं मान सकते। वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभा, यहाँ भी भगवान है करके हम वादा बोल देते हैं, भगवान यहाँ भी है उधर भी है इधर भी है मंदिर में है इधर है सब बोलते हैं, किंतु वो असली में वो भक्त को पूछा जाए कि वास्तव में वहां भगवान है क्या, बोलता है ठीक है सब बोल रहा है भक्ति के लिए हम कर रहे हैं इसे बोले, लेकिन कॉन्शियसनेस का अनुभव ज्ञान का अनुभव हमको इधर ही है अंदर ही, और यहीं से ही हम किसी को भी कॉन्शियसनेस देते हैं तो यहीं से देते हैं, इसी के आधार पर, ये जो कॉन्शियसनेस के आधार पर हम तुलना करके ही ईश्वर को भी कॉन्शियसनेस दिया है। ईश्वर का कॉन्शियसनेस मतलब चेतनत्व का प्रमाण क्या है, हम ही है। उपदेश शास्त्र में ये तीसरा प्रकरण है, चौथा प्रकरण है, चौथा प्रकरण में पहला श्लोक में भाष्यकार यही सिद्ध करते कि उपदेश शास्त्र नाम के ग्रंथ है, शंकराचार्य जी के प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें चतुर्थ प्रकरण है कि पांचवा प्रकरण है, उसमें पहला श्लोक में ये कहते हैं कि जो भगवान आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, यदि उसको आप चेतन मानते हैं तो वो चेतनता आप यहीं से ही दिया हुआ है, क्योंकि आत्मा में ही चेतनत्व का अनुभव है, बाकी किसी में आपको चेतनत्व का अनुभव नहीं, और चेतनत्व को और कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकता, चेतनत्व के असली रूप में कोई प्रमाण काम नहीं करता, बाकी तो आगम प्रमाण है मान लेते हैं, और यहाँ जैसा अनुमान कर रहे हैं वो भी मान लेते हैं दृष्टक प्रमाण को मान करके, किंतु अनुभव में हमारे यहाँ भी यही है, इसीलिए भगवान का भी अनुभव यदि चेतन के रूप में होगा तो कहाँ होगा, यही होगा और कहीं नहीं होगा, और कहीं होना संभव नहीं है, ये आत्मा में ही हो सकता है, इसलिए हम ब्रह्मास्मि रूप में ही आत्मा का अनुभव हो सकता है, ब्रह्म का अनुभव हो सकता है, वैकुंठ में भगवान है ऐसा आगम से मान सकते हैं, उस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, उसका आप आंग दर्शन बंद करने से दर्शन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, किंतु अनुभव नहीं होगा, अनुभव होगा तो आत्मा के रूप में ही होगा, क्योंकि हृदय अर्जुन तिष्ठति का वो मैं हृदय देश में ही रहता, स्वयं कहा भगवान ने, उनको पूछा कि आपका एड्रेस क्या है, हम आपको मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपके हृदय में रहता हूं, बाकी एड्रेस सब छोड़ दो, प्रश्न किया ना भगवान विष्णु से, नारद महर्षि प्रश्न करते तब वो उत्तर देते, हाँ जहां मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, ये विष्णु विष्णु पुराण में नहीं है, नाम वैकुंठे विष्णु पुराण में, तो वो प्रश्न करते हैं कहाँ रहते हैं आपका एड्रेस बताओ हम वहां आ जाएंगे, तो उन्होंने बोला जहाँ हमारे भक्त गान करते हैं वहीं मैं स्थित रहता हूँ, भक्तों की दृष्टि से बोला, किंतु भगवान गीता में अपने असली पता बता दिया, सब जगह बोला है कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और जो अपने स्वरूप जान करके मेरे को पूजा करता है वही ज्ञानी समेत प्रिय, वो अतीव प्रिय बोला, वो जो मेरे अपने अंदर बिठाता है वो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए बाहर रह करके पूजा कर रहे हैं उसके उपलक्षण मान करके अंदर बिठा रहे थे। तो संघात परार्थ होता है, ये युक्ति को सभी वादियों ने अपनाया है, सबके लिए बराबर है संघात से परार्थ। और त्रिगुणादि विवर्ययात्, त्रिगुणादि का जो स्वरूप है उसका ये विवर्य होता है, त्रिगुणादि इसमें नहीं रहता है। त्रिगुणादि जिसमें नहीं रहे ऐसा जिसका अनुभव हो वो चेतन होगा, ये ध्यान रखना, बाद में इसका प्रयोग आएगा। त्रिगुणादि का विपर्य मतलब प्रिय अप्रिय विषाद आदि का विपर्य जहां रहे वहां पुरुष का अनुभव होगा, इसलिए त्रिगुणादि विपर्ययात्। अधिष्ठानात्, अधिष्ठान रूप से रहता है, इसका मतलब जड़ जिसको आप बोलते हैं उसका प्रेरयित्व इसमें रहता है, उसके रहने से वो काम करता है। जैसे जल अपने आप में ठंडा है किंतु सूरज के ताप संबंध से वो जल गर्म हो जाता है, और लोहा अपने आप में ठंडा है किंतु अग्नि के संयोग से, अग्नि के सानिध्य से उसमें गर्माहट आ जाता है। इस प्रकार से उसके सानिध्य से इसमें कुछ चमक आ जाता है, कार्य हो जाता है, उसी को कहते हैं अधिष्ठानात्। वो अधिष्ठान के कारण होता है, इसका दृष्टांत बाद में देंगे, स्फटिक का दृष्टांत देंगे। तो अधिष्ठान रूप से रह के प्रेरिता के रूप में, स्वयं कुछ करता नहीं है, प्रेरिता के रूप में रहता है। प्रेरिता करते समय हम जिस लोग में प्रेरिता को मानते हैं वो कुछ बोलता है, कराता है, कुछ करता है, ये ऐसा नहीं, उसका अस्तित्व मात्र ही प्रेरण है। जैसा चुंबक का अस्तित्व मात्र ही वो लोहे में कार्य के लिए प्रेरणा होती है, ऐसा। और भोक्तृ भावाद, भोक्ता होने के कारण, ये भोक्ता कोई चाहिए, भोक्ता को वो जो होगा ना ये जड़ नहीं हो सकता, भोक्ता कोई चेतन ही होता है। लोग में देखा गया है, इसको दृष्टांत बना करके बोल रहे हैं, जो लोग में देखा गया है भोक्तृत्व वो चेतन में ही देखा गया है, जड़ में कहीं भोक्तृत्व नहीं है। मुग्ध तो चबाता है, ठीक है, किंतु चबाने वाला मुग्ध नहीं है, चबाने वाला और कोई है, वो चबा करके खाता है। तो मुग्ध तो चबाता है, पेट उसको हजम कर देता है, सब कुछ करता है, किंतु उसको फल देने वाला कोई चेतन है, क्योंकि वो चेतन निकलने के बाद ये इसको कितना भी खिलाओ वो ना भूख चबाएगा ना पेट हजम करेगा, तो खत्म हो जाता है ना, इसका मतलब वो कोई भोक्तृ भाव से है। भोक्तृ भावाद और कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होती है, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होना मतलब मुक्त होने के लिए, मोक्ष होने के लिए प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब पहले किसी के साथ उसका संबंध हो गया था, संयोग हो गया था, उसके बाद वो संयोग से मुक्त होने के लिए प्रवृत्ति करते हैं। तो कैवल्यार्थ प्रवृत्ति को देकर के भी पुरुष चेतन है मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति को कैवल्य की आवश्यकता नहीं है, पुरुष को ही चाहिए, तो पुरुष है जो कैवल्य के लिए प्रवृत्त होता है। और भोक्ता के रूप में उसको कल्पना किया गया, भोक्ता तो क्या है बाद में बताएंगे, क्योंकि पुरुषः बुद्धि, पुरुष जो है बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। प्रतिसंवेदी का अर्थ पुरुष के सामने भोग आ जाना ही उसका ज्ञान है। ये केनु उपनिषद में प्रतिबोध विदितम मदम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम, ये जो मंत्र है इसके भाष्य में भाष्यकार ने इस प्रकार से युक्ति देकर, ये जो कारिका में आया ये युक्ति देकर के वहां कहा पुरुषः बुद्धेः प्रतिसंवेदिका। ये प्रतिसंवेदी शब्द व्यास भाषिका मतलब पतंजलि योग दर्शन के जो व्यास भाष्य है उसमें बुद्धि का प्रतिसंवेदी ऐसा शब्द प्रयोग किया है, वही शब्द भाषिका वहां प्रयोग करते हैं। तो वो हम भी मानते हैं, क्योंकि चेतन को ऐसा मानने के लिए, दृष्टा के रूप में मानने के लिए, साक्षी प्रक्रिया को लाने के लिए वेदांत में भी उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, यहां तक वेदांत ये दोनों समान ही है, कोई भेद नहीं है। तो भोक्तृ भाव, अब ये भोक्तृत्व हम वेदांत में भोक्तृत्व सत्य नहीं मानते, कल्पित मानते, यहां भोक्तृत्व जो कह रहा है आपको लग रहा है ये सत्य होगा, किंतु ये भी भोक्तृत्व को सत्य नहीं मानते। भोक्तृत्व इनके यहां भी बुद्धि सापेक्ष से है, वास्तविक ये भोक्ता भी नहीं है, वो आप आगे जो है आपको एक कारिका आएगी अंतिम में, अंतिम में वो स्पष्ट बोलते हैं तस्माद् न बध्यते अथा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः, स्पष्ट रूप से बोलेगा इसका मतलब वो तस्माद् न बध्यते, न वो बंधन में नहीं आता है, न कोई भोग करता है, न कोई भोग का कार्य उसके साथ है, असली में उसको कुछ भी नहीं है। हमारे ये जो अविद्यात्मक अध्यासवाद है ये सांख्य के पास नहीं, ये आता होता तब इनके यहां प्रक्रिया बिल्कुल फिट हो जाता। इसलिए पहले दिन मैंने कहा था कि जितना रिसर्च और डेवलपमेंट वेदांत में हुआ उतना रिसर्च डेवलपमेंट सांख्य में हुआ नहीं, क्योंकि वेदांत के आविर्भाव के साथ ही सांख्य आदि अन्य दर्शन सब दब गया, क्योंकि शंकराचार्य जी ने ऐसा प्रचार किया कि दूसरे को कोई उठ के कुछ बोलने के लिए ही नहीं रह गया, ऐसा हो गया, इसलिए रिसर्च इनका बंद हो गया। थोड़ा बहुत योग में रिसर्च हुआ, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, फिर भी वो भी ऊपर ऊपर का है, जैसे आजकल आसन प्राणायाम कर करके योग मान करके चलते हैं, बाकी तबियत खराब हो गया तो योग कर ले, यही चल रहा है, इसी प्रकार उतने तक रह गया, बाकी डेवलपमेंट उसका भी बंद हो गया। ये पूरा अद्वैत का प्रभाव है, अद्वैत के सामने आते समय बुद्धिमान लोग उसी को पकड़ेंगे। अभी बंदा, अभी हम सांगे गाय का पढ़ रहे हैं करके लोगों को मालूम हो गया तो लोग क्या समझेंगे, ये मंदा बुद्धि है, अरे इतने बढ़िया वेदांत रखा हुआ है ये क्यों सांगे के पैसे पीछे पड़ा है, सांगे में क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है, प्रगति पुरुष ये तो कोई भी पढ़ रहे समझ में आता है, इसमें क्या इतने पढ़ने का है, ऐसा सोचते हैं लोग, बोलेंगे भी आपको बोलेंगे क्यों पढ़ रहे हैं सांगे गाय, क्या जरूरत है, और जिस आधार पर आप इसको प्रमाण मानते हैं उसी आधार पर इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए बाद में ये भोक्तृ भाव के बारे में भी विस्तार होगा, तब नहीं कैवल्यार्थम प्रवृत्ति, सामान्य बात है कि मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होती है, मोक्ष क्यों चाहिए, किसको चाहिए, प्रकृति को मोक्ष नहीं किया चाहिए, क्योंकि शरीर को यदि आप मोक्ष चाहते हैं, प्रकृति का कार्य शरीर है तो शरीर तो अपने आप मर जाता है, इसको कोई मोक्ष करने की जरूरत नहीं, और मन आदि को मोक्ष चाहिए ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि मन आदि का संबंध अपने आप छूट जाता है, फिर किसको मोक्ष चाहिए ये प्रश्न होता है, तो जिसको मोक्ष चाहिए वही चेतन है, ये प्रकृति को मोक्ष नहीं चाहिए और प्रकृति कार्यों को भी मोक्ष नहीं चाहिए, इसीलिए कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होती है, देखी जाती है, इस कारण से भी इसको मानना पड़ेगा। तो केवलस्य भावः कैवल्यम्, ये साक्षात अपने स्वरूप में अकेला ही रहने को कैवल्य कहते हैं, कैवल्य अपने स्वरूप में ही रहे तो यही कैवल्य है, तो उस निमित्त से प्रवृत्ति देखी गई है, तो वो जड़ में नहीं हो सकता, जड़ के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो उस दृष्टि से भी चेतन सिद्ध होता है। तो चेतन को सिद्ध करने के लिए ये सारे युक्तियां दिया, अगले कारिका में ये पुरुष नानात्व के विषय में कहेंगे, ये शाम के सत्र में देखेंगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा